بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet kønsorganets synder. Iblandt kønsorganets synder er 1. At begå forbudt seksuelt samvær, hvilket er at indføre penishovedet i skeden. 2. At begå analsex, hvilket er at indføre penishovedet i endetarm. 3. At begå sodomi, selv hvis man ejer dyrene. 4. At onanere med andet end ens hustrus hånd. 5. At have samleje under menstruationsperiode, efterfødselsblødningsperiode, efter blødningens ophør, men inden et pligtbad, eller efter et pligtbad, der savner en hensigt eller en betingelse. 6. At afsløre sine avrer for en menneske, der ikke må se den, eller at afsløre kønsorganet og bagdelen i ene rum, uden en grund. 7. At forrette sin nødtørft, mens brystet eller ryggen er vendt mod al-qibla, og uden en afskærmning. Afskærmningen skal være 2/3 zira' i højden, eller derudover, og højst 3 zira' væk. Det er syndigt at forrette sin nødtørft, hvis afskærmningen er lavere end 2/3 zira' i højden. En undtagelse er, hvis stedet, hvor man forretter sin nødtørft, er indrettet til dette formål, såsom toilettet. På et sådan sted er det tilladt at vende brystet eller ryggen mod al-qibla. 8. At forrette sin nødtørft på en grav. 9. At urinere i en moské, selv hvis det blev gjort i en beholder, samt at urinere på noget ophøjet. Det sidstnævnte praksis er vantro. 10. At undlade omskæring efter puberteten. Dog er det tilladt ifølge Imam Malik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, og Allah ved bedst.